www.attableeg.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الكتاب سورة السبع سبحانه عشرة قواعد لتزكية النفوس إلى بيان دس قواعد ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے عرب عالم نے لکھا ہے کسی نے مجھ کو دیا اس کا ترجمہ بھی دیا تشریح بھی دیا سنایا جی اس وقت دیر میں آیا کہ دس اصولوں کے بعد پھر سناؤں گا ایک باب قائم کیا خاتمہ کا اس نے بیان کیا کیا محاسبہ نفس کی ضرورت بیان کیا کہ اپنے نفس کا محاسبہ ہونا چاہیے کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے اپنے بچے کا محاسبہ ہوتا ہے کہاں اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے کس کس صحبت میں رہتا ہے یہ بہت ضروری ہے اس لیے اپنے نفس کا محاسبہ جاری رکھا جائے اصول طریق میں بہت اہم بلکہ اصول دین میں بہت اہم ہے صحابہ کرام بھی محاسبہ فرماتے رہتے تھے کہ ہم لوگوں کی کیا مزاج ہے کہ ہم اس سے برے کریں اللہ سب کچھ کی توفیق دے خاتمہ محاسبہ نفس کی ضرورت کے بیان میں وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تصحیح میں معین ہیں ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا میں جو دار المحلت ہے محاسبہ کی بھی ضرورت ہے دس کو بیان کیا ہے اس کے بعد یہ فرما رہا ہے وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تصحیح میں معین ہیں ان کے ذکر کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دار محلت اور دارالعمل میں محاسبہ کی ضرورت ہے میں نے پہلے بیان کیا لیکن سب ہم خانقاہیوں کو بلایا ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال رمضان کا مہینہ ہو فرمایا کہ ایک عمل بتلاتا ہوں شاید تم لوگ نہ کر رہے ہو اور وہ ترقی نہ کرنے کا کی وجہ ہو فرمایا سب اہل خانقاہ فرمایا کہ تم نے محاسبہ نہیں کرتے یہ اس کو میں اہمیت سے بیان کر رہا ہوں اس سے مجھے بڑی قدر ہوئی حضرت نے بہت اہتمام سے تلاوت پر بھی کلام کرتے تھے ذکر پر بھی اعمال صالحہ پر سب ذکر فرماتے ہی رہتے تھے لیکن فرمایا کہ جو اصل چیز ہے ترقی کے لیے محاسبہ ہے اپنے حالات پر غور کرنا کہ ترقی کر رہا ہے یا نہیں ترقی کر رہا ہے تبھی بھی دیکھتا ہے اپنے مریضوں کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے صحت نہیں یہ گھٹ رہا ہے ہوتا ہے اس کا موافق ایک دفعہ حضرت بات تھانوی رحمتہ اللہ علیہ لکھنؤ میں علاج میں تھے تو حکیم صاحب نے کوئی ایسا کھانا کھلایا جسے پرہیز تھا تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت حکیم صاحب سے کہ ان چیزوں سے تو آپ منع کرتے تھے آج آپ اس کو کھلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ محاسبہ ہے کہ تمہاری صحت کہاں تک پہنچی صحت کے اندازے کے لیے وہ چیز جو پرہیز کسی کھلا رہا ہوں کہ تمہاری کتنی صحت ہو گئی کہ ان کو برداشت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو حضرت تھانوی سے کہا یہ وہ بھی طبیب حدیث تھے لکھنؤ میں کہا یہ اس لیے ہے کہ آپ کی صحت کا میں اندازہ لگاؤں کہ اس کھانے کے بعد کیا اثر ہوتا ہے حضرت تھانوی بیان کرتے تھے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے یہ شیخ محاسبہ بھی کرتا ہے کہ کہاں تک یہ پہنچا ہے اور خود سب سے بڑا محاسبہ اپنا حاسب اللہ قبل ان تحاسب محاسبہ کرو قبل اس کے بھی محاسبہ کیا جائے ایک عالم تھے جو تصور وغیرہ کے بغیر ملک ایک خاندانی ہے بہت قابل لوگ ہیں انہوں نے ابن خلدون وغیرہ کا ترجمہ کیا ہے اس خاندان کے بہت قابل دادا سے ہی میرے میں سے ایک مولانا یہ آپ کا کیا محاسبہ اس پر چلا ہوا ہے بہت شوق یہ محاسبہ وغیرہ کیا ہے محاسبہ مراقبہ یہ سب کیا چیز ہے میں نے کہا اس سب قرآن حدیث آیا حدیث ہی بات ہے حاسبو قبل تو حاسبو ہے نہیں اس کو آپ کیسے کہہ سکتے کیا یہ حدیث ہے حاسبو قبل اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے محاسبہ کی حدیث ہے کہ نہیں مراقبہ کا بھی حکم ہے اپنے عمر کا مراقبہ موت کا مراقبہ کرو جتنی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ سب حدیث میں موجود ہیں چپ ہو اور دوسرے اصل بات میں نے کہی کہ تصور بھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہری آواز کرتے ہو اس پر بس نہ کرو دل کو بھی اندر والے کو بھی درست کرنے کی کوشش کرو بس یہ ہے تصور یہ ہے کہ ظاہر کی اصلاح جیسے لائی یا اندر بھی جاؤ دل میں کیا کیا ہے حسد ہے بغض ہے کینا ہے کبر ہے اس کے اصلاح کو ہی تصور کرتا ہے ظاہری اعمال کو آپ سب جانتے ہی ہیں لیکن تصور پر یہ کہتے ہیں کہ صرف ظاہر پہ نہ رہو باطن کی طرف بھی دیکھو سچ کہتا ہوں بہت قابل سب کو ہے کہ ہمارا آج تک کسی نے تصور مجھے مجھ کو ایسے سمجھایا نہیں مان جاتا ان کے بڑے والی جانے سے ہنس کے لگے گی حضرت نے کتاب دیا ترسیل الجواہر المکیہ ہنس کے جا رہے اسی نے انتقالی کو بہت بڑے عالم بھی تھے محدث اور طبیب بھی بہت بڑے تھے واقعی تھے حضرت لے گئے مجھ سے کئی کتابیں چلو اور اس میں سے یہ بات نکالا ضبط و قوت شہوتیہ والغضبیہ ضبط و قوت شہوتی الغضبیہ ہوا حسن الخلق اسے خود کی ضرورت ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ قوت غضبیہ اور شہویہ کو ضبط کرنا یہی تصوف ہے یہی حسن الخلق ہے اسی کی تعریف صوفیہ دیتے ہیں جاتے جواتے حج جا رہے تھے بول نہیں سکتا مجھے یہی بڑا رحمان صاحب آدمی تصویر لے گئے دیکھیے شروعوں ایک محدث آئے ہوئے ہیں بادشاہ کی خدمت میں اور حکیم صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ شفا الملک تھے یہاں بلاؤ کچھ مجھ سے حدیث مجھے بھی سوال کروں گا میں بلا اتنے بڑے اتنا عبور تھا وہ بارہ حضرت نے یہ تعریف کی لے گئے قوت ضبط و قوت شہویت و غضبیہ وہ حسن الخلق قوت غضبیہ غصے والی قوت کو اور شہوت والی قوت کو شدت مطابق کرنا یہی حسن الخلق ہے اور یہی تصوف ہے اور تصوف ہو اخلاق تصوف اخلاق کا نام ہے اور تصوف و اخلاق بنیاد ہے تصوف کے اخلاق پر اخلاق بہت بڑی بات ہے معاملتوں کا مکل عہد معاملتوں کا مکل عہد یسر وہ حسن الخلق تمہارا معاملہ ہر آدمی کے ساتھ اس کو خوش کر دے یہ حسن الخلق معاملتوں کا مکل عہد وہ حسن الخلق تمہارا معاملہ ہر آدمی کے ساتھ ایسا کرنا جسے وہ خوش ہو جائے یہ کیا یہ حسن الخلق ہے آگے بات ہے اللہ ما خالف الشرع مگر شرع کے خلاف نہ ہو ہمارے حضرت نے اتنی بیان کیا تھا تو ماں حبی رحمان سے دیکھ رہے تھے محدث تو فورا حضرت حضرت آگے بھی پڑھیے آگے کیا ہے حضرت خوش ہو گئے یہ مولانا نے پسند کیا معاملتوں کا مقل عہد ہم نے یاد نہیں کیا مولانا اتنی مطلب سکھیں کہ سب یاد ہیں لیکن بھی کسی بھی یاد نہیں آتا ہمارے ہمارے دس دس سال میں ایک عبادت کیا تم اٹھاتے عبادت ایک معاملتوں کا مقل عہد یسر وہ حضور خود تمہارا ہر آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو خوش کر دے اس کو یہ حضور خلق ہے آگے جو قید ہے حضرت نے ابھی پڑھا نہیں تھا ماشاء اللہ صلاح ماں حضرت صاحب نے انہوں نے رکھا کہ حضرت یہ بھی تو ہے علامہ خالف شرح لیکن شرح کے خراب نہ ہو اس میں خوش کرنا ضروری نہیں تمہارا معاملہ کرنا ہر آدمی کے ساتھ جو تم کو خوش کر, اس کو خوش کر دیے, کیا ہے اس نے کل کر, الا جو استثنا ہے, الا ما خالف الشرع, مگر شرع کے خلاف میں خوش کرنا ضروری نہیں. خلاف شریعت آپ کسی کی موافقت نہیں کر سکتے کسی عمل میں, نہ اس کی تعلیم دے سکتے ہیں. تو مخالفت شرع, مخالفت سنت, یہ شریعت کے خلاف جو چیز ہے وہ تصور کے خلاف ہے. معاملہ تو کا ما کل احدین یسر, کچھ کر دے الا ما خالف, جو شریعت کے خلاف ہے اس میں کچھ کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایسی بات کہا کہ جو کچھ کرنے کے لیے کچھ کر دیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دین دے کے بھیجا ہے, اسی پر ہم کو استوار رہنا ہے, ڈاکٹر اس پر ہیں آپ کی آفیت کے خلاف. اللہ تعالیٰ ہم کو معاملہ بہت اچھا معاملہ تو کا مکل حضرت سر اللہ ما خالف الشرع, شرع کے خلاف میں خوش کرنا ضروری نہیں ہے. دوبارہ رحمٰ صاحب نے یہ کہا کہ حضرت یہ بھی تو ہے, ہم لوگوں سے کہتے دیکھے وہ عالم تھے نا, انہوں نے بتایا, حضرت سناتے ہیں لیکن انہوں نے پہلے انگلی رکھ دیا کہ حضرت یہ بھی تو ہے. میں نے لوگ سمجھیں گے خالی خوشی کا رہنا سب کچھ ہے, سب کو خوش کرو, نہیں خلاف ہے شریعت, خوش نہیں کر سکتا, نہ بیٹے کو نہ باپ کو نہ شیخ کو بھی نہیں کر سکتا. شیخ اگر ناجائز کرنے کے لیے چاہے جائز نہیں کر سکتے. خلاف شرع میں شیخ بھی ہے, اگر خلاف شرع شیخ بھی حکم کرتا ہے بالکل جائز نہیں اس کا استعمال کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق دے اتباع شریعت کی ہے, دین شریعت سب اتباع سنت کرا ہے, اتباع سنت سب کچھ ہے, جتنی اتباع سنت اتنی ترقی ہے. ابو بکر صدیق اتباع سنت میں سب سے اعلیٰ تھے, سب سے بڑا درجہ ہے اتباع سنت. جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ابو بکر کو مجال نہیں کہ اس کو روک سکے, نہ عمر صاحب راضی تھے ان کو بھیج دیا, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی ہم کو کر رہا ہے, وہی اس کی اتباع. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابو بکر صدیق نے کہا بدلاؤ جب خلیفہ ہو گئے میرے ساتھ کیا معاملہ تم کرو گے؟ صاحب کہہ دیا صحابہ نے اگر شریعت کے مطابق چلو گے تو ہم ساتھ دیں گے, میں نے چھوڑ دیں گے تم کو. ابو بکر صدیق کو کہہ دیا چھوڑ دیں گے. کہا الحمدللہ کہ ہم میں ایسے لوگ ہیں جو ابو بکر کو درست کر سکتے ہیں. بہت بڑی بات, اتنا شیخ کو بھی مریدین پر کو اختیار دینا چاہیے کہ اگر اس کے دودھ میں مکھی پڑی ہے تو مکھی کو نکال دے, مکھی کو رہنے دینا یہ اخلاق نہیں ہے. شیخ مکھی کھا رہا ہے اگر دودھ میں اور اس کو نہیں معلوم تو اس مکھی کو نکالنا واجب. امام ابو حنیفہ سے مثال دیتے تھے کہ شیخ اگر دودھ میں مکھی کی سیوا کر رہا ہے اسے نہیں دیکھ رہا ہے, تمہارا فریضہ ہے کہ اس مکھی کو نکالو. اور شیخ کو مکھی نہ گلا پیش رہا ہے اگر کام کر رہا ہے, آپ ذریعے ادب کے ساتھ اس کو متنا مگر بخ دیجیے. فرما رہے ہیں محاسبہ کرنا ضروری ہے قبل اس کے کہ انسان اللہ عزوجل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوں. وَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اپنے رب کے ساتھ کھڑے ہونے سے ڈرا. سب کو کھڑا ہونا ہے رب کے سامنے, کھڑا ہونا ہے, نہ وہاں کوئی مشیر ہوگا, نہ کوئی وزیر ہوگا, نہ کوئی معین ہوگا. ایک بہت بڑے آفیسر تھے, ریٹائر ہو چکے تھے, لیکن ان لوگوں کا کبھی کبھی کچہری ان کو بلایا جاتا ہے, آفیسران کو بھی مقدمہ ان سے متعلق ہوتا ہے. تو آئے آفیسر تھے ہمارے خانقاہ میں ٹھہرے, بہت ڈرے ڈرے تھے. ہم نے کہا کیا بات ہے بھائی, آپ اتنا ڈرے کیا پریشان ہے؟ ہم کو جج کے سامنے کھڑے ہو کر کے بیان دے رہا ہے آفیسر, جج کے سامنے, ہائی کورٹ ہے نا یہاں بار معلوم ہے, جج کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم کو بیان دے رہا ہے. میں نے کہا آپ بھی ڈرتے ہیں؟ کہاں مولانا وہ ایسی جگہ ہی ڈر ہی جاتا ہے, قرآن معمر خواب و مقابر اللہ خراب ہو جائے گا تم نے کیا کیا ہے من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة سب کو کھڑا ہونا ہے اولیاء کو بھی کھڑے ہو گئے جواب ہمارے یو پی کلیکٹر خواجہ معصوم خواجہ مزدور کا سکنا سب نے جانتے ہمیں جو ڈپٹی انسپکٹر تھے مدارس کے وہ کوئی بیان کر رہے تھے پیچھے خواجہ صاحب کھڑے تھے اسے ماسٹر نے دیکھا نہیں مڑ کے دیکھا انسپکٹر کھڑا ہے بس بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئی یہ بات حضرت مہا تھانی سے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت مجھ کو دیکھ کر کے آدمی بے ہوش ہو گیا تو کیا حال ہوگا وہاں ہم خدا کے سامنے کرتے میرے سامنے کھڑے ہونے کو اس نے بے نہیں سمجھا کیا ہوگا حضرت نے فرمایا اچھا یہ خیال ہونے لگا آپ کو انہیں حضرت نے کہا یہ خیال ہونے لگا اس حال پر خوشی کا اظہار کیا خوف اللہ کے سامنے کھڑا ہونا خواب مقام ربی ورہ نفس عن الہوى فإن الجنة اللہ ہم سب لوگوں کو آخرت کا استحضار بہت بڑی آخرت کا استحضار جتنا زیادہ اتنی اللہ کا قرب اور جگہ ڈر کے آدمی بھاگتا ہے وہاں ڈرنے کے بعد ہی بلایا جاتا ہے مت لا تحزن غم نہ کرو خوف نہ کرو بار آدمی اچھا بہت نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے قبل اس کے انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے لیے کھڑا ہو درا حالی کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو اور یہی اس کے ہلاکت کا سبب ہو معلوم کچھ نہیں اس کے بعد وہی عمل ہے اس وقت کیا حال ہوگا اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے ایسی شرمندگی سے اور اسی ندامت سے دنیا ہی لیے کرنا اس کے لیے وہاں مہلت نہیں یہ دارالعمل ہے دارالجزا مہلت سلف صالحین سب بہت اچھی کتاب ہے اللہ تعالیٰ یہ اصل ہے ترجمہ ہے سلف صالحین لوگوں کے کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے مسلم اسرائیل بہت بزرگ آدمی والے ہے عرب آدمی لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں درد دیا تھا فکر دیا تھا اسلام نے سلف صالحین لوگوں کو نصیحت دیا کرتے تھے برابر رمضان میں نصیحت دیکھو رمضان آ گیا اس میں کوئی حاصل کرو ماشاء اللہ صاحب اپنے لوگوں سے اور زیادہ کرتے تھے گھر میں لڑکیوں کو کرتے تھے رمضان جا رہا ہے اس میں کچھ حاصل کرو www.attableague.com the reviver of iman سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے وقت فوت ہونے اور موت تاریخ ہونے سے پہلے چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا لگا کرنا ہم مستحسن سمجھتے ہیں جو اسباب سے اس باب میں منقول ہے اس ذیل میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کی وصیتوں کو ہم ذکر کرتے ہیں ان سے بڑھ کر خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق بعض الخلیفۃ الراشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں اے لمو عباد اللہ انکم تقدون و ترہون فی اجل تم صبح اور شام کر رہے ہو اور اس شخص سے غافل ہو جو تم سے غائب ہے موت سب کر رہے ہو, موت موت کے فرشتے سے غافل ہو, تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, مہلت ہو جب اس کو مہلت مل جائے. یہ وہ صدیق فرماتے ہیں کل نہیں کرتا ہوں میں. خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, اے اللہ کے بندو, تم جان لو تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے, کیا ہونے والے ہیں, سب صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن تم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. موت آتی ہے, موت سے سب کچھ کھا رہا ہے پی رہا ہے, نہیں جانتا یا کئی لوگ معاملہ. ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یا رسول اللہ اوجی اذ و اوجی ہے اور بلندہ اذ و اوجی, ہم نصیحت کیجیے, ہم مختصر کیجیے, صحابہ کی شان دیکھیں, ہم بے تکلف میں طویل بات نہیں, کوئی کہہ سکتا کہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمین کو اتنا بے تکلف کیا تھا جو ہوتا تھا کہ نصیحت کیجیے وہ اوجز, وہاں کیا کمی نصیحت کی, وہاں نسخے کی کمی تھی. فرمایا اذا قمت للصلاة فصلي الصلاة مؤدي خود نصیحت. انہوں نے کہا نصیحت مختصر تو مختصر نصیحت, اذا قمت للصلاة فصلي الصلاة مؤدي, نماز کے لیے کھڑا ہو, یہ سمجھو کہ آخری نماز ہے, اسے بڑی نصیحت ہو سکتی ہے. اذا قمت للصلاة فصلي الصلاة مؤدي, دوسری بات لا تکلم بکلام تاجر قلم, ایسی بات نہ کرو کل جو اسے کرنا پڑے جان, جو نصیحتیں یہ آئے تھے ان کو سوچنا تو نہیں تھا, جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی جو کہنا ہے کہہ دیا. اذا قمت للصلاة فصلي الصلاة مؤدي, بلا تکلم بکلام تاجر قلم واجمل یا سما پہ دینا, تین نصیب بس پوری دین دنیا کی پوری بھلائی کے اندر آ گئی, نماز سے آخرت درست ہوگی, لگو بات نہ کرو اور سب سے نا امید ہو جاؤ. اللہ قم تو صلاح وسلم صلاح تو مول بلا تکلم بکلام تاجر قلم والم الیاس اما فی الجنہ, لوگوں کے ہاتھوں میں اسے نا امید ہو جاؤ, پورا سکون مل گیا, سکون مل گیا, سکون قلب کی صفت ہے, اللہ کی طرف توجہ ہوگی سکون یہی مل جائے گا. نماز داخم درشن ایسی نماز پڑھ جو یہ آخری نماز ہے, کسی اندر نصیحت مختصر نصیحت ہے داخم تری صلاح اور سب صلاح سے بول دے بلا تکلم بکلام تاجر و قدر واجم الیاس اما فی علی الناس, لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بس اب الناس آشائی رہتا ہے قطر تمہار الناس و اما فی علی الناس, شاہ ولی اللہ صاحب اسی فرماتے ہیں بس اب الناس, علماء کو خطاب ہے عمرہ کو بس اب الناس آشائی رہتا ہے, دو شرطوں پر لوگوں کی مصاحبت اختیار کرو, قطر تمہار الناس و اما فی علی الناس, لوگوں کے ہاتھوں میں ان سے قطر تما کرو, جو ان کے جیبوں میں ہیں قطر تما کرو, پہلی نصیحت ہے. بس اب ناس راس ہے وہ حسن خلق مت کو لیا دے, اور ہر آدمی ایسا حسن خلق, حضرت ہماری شرح فرماتے تھے کہ جب قطع تما ہوگی ہو سکتا خوشی پیدا ہو جائے لوگوں کے ساتھ, وہاں ہماری پرواہ نہیں, کچھ انگریزوں جیسے بعض صاحب حال جو ہو جاتے ہیں ناقص وہ ایسی بات کرتے رہتے, پرواہ نہیں مانو نہیں کرو, سمجھتے یہی طریقہ ہی بھگاؤ سب کو, آپ بد اخلاقی کو نہیں مجھے مزہ نہیں ہے پوچھ رہے کو لکھ رہا ہے, قطع تما ہے سب سے لالچ نہیں کوئی, لیکن حسن و خلق ماں کو لے آتی, ہر آدمی سا ہوتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا, ماں کو لے آتی ہر آدمی کے ساتھ حسن خود برتنا ہوگا, یہ نہیں ہے کہ آپ نے لالچ ختم کر دیا تب جو چاہے کہے تمہاری ہم کو پرواہ نہیں, یہ ہے وہ ہے. شیخ بھی متعلق ان آداب کا شیخ بھی مکلف ہے, وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو خراب شرع یا خراب ادب ہو, نہیں کر سکتا شریعت کا, وہ بھی پابند ہے. बहुत लोगों को मार पड़े। इस जान कि तुम ऐसे जमाने में सुबह और शाम किए जाते हो जिसका इन तुमसे ओझल है, सो अगर तुमसे हो सके कि मुद्दतें खत्म हो इस हाल में कि तुम अल्लाह के अमल में लगे हुए हो तो जरूर ऐसा करो। बात यही है, नहीं जाएंगे अब तुमसे हो सके तो ऐसा अमल करो जो वहां का आराम है। मुतवजा किया कि नहीं? आखिर मुतवजा कर दिया शेख का यही काम। ये हमको सिद्दीक नसीहत कर रहे अब्दुल बशर बाद अंबिया है तो इनकी नसीहत भी मामूली नसीहत नहीं है। तुम जरूर ऐसा क्या करो अब इसके की मुद्दत जिंदगी के खत्म हो इस हाल में कि तुम अल्लाह के अमल में लगे हुए हो तो जरूर ऐसा करो अल्लाह की जरूरत। और तुम ये अल्लाह की मदद के बगैर हरगिज नहीं कर सकोगे। अल्लाह की मदद होगी तभी कर सकते हो। इस वजह से अल्लाह से मदद करो। सो मौत पहले सबक पहले सब कब मौत आने से पहले सब तक कर लो हमारे सारे हल है। मौत के बाद कुछ नहीं होता। सो मौत से पहले सफर कर लो कब इसके कि तुम्हारी उम्र खत्म हो जाए फिर तुमको तुम्हारे बुरे अमाल से लौटा दिया जाएगा। अच्छे अमाल नहीं बुरे अमाल जो क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी उम्रें दूसरों के लिए बना ली अपने को भूल गए दूसरों के काम अपने से गाफिल दूसरे के काम में लगे गए अपनी भी खबर दो लोगों क्या करना है। अल्लाह तुमसे पूछेगा किसे किस चीज ने तुमने अपने उम्र को घुमाया अल्लाह इस बावजूद क्या कुम चले सदा फसल सदा तो मुआदे है या भी सुना है जब नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसे खड़े हो जैसे आखिरी नमाज ये करना हर शख्स को। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया अबू बकर सिद्दीक कर रहे हैं अभी तो नसीहत कर रहे हैं। फिर तुमको तुम्हारे बुरे अमाल कर क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी उम्रें दूसरों के लिए बना दी दूसरों के काम में अपने से गाफिल है बाल बच्चों में ऐसा पड़े कहां से आमदनी आ रही है कहां से खिला रहा है क्या कर रहा है। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब ने एक दिन भी कुर्बानी नहीं पढ़ा सके अपने बच्चों को मैं किसी ये सब इसका है हमको इजाजत है बड़ा ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। हजरत बुकर सिद्दीक बराबर का आजाद ने कहा ये इंतकाल होने लगा कहा ए आयशा क्या वो जो तो हमने हमें खजूरें दिया है 25 या 30 अगर तुम मालिक हो गई हो तब तो ठीक है अगर मालिक नहीं हुई हो मेरे मरने के बाद तुम सब भाई बहनों में वो तकसीम हो गए। अरे तब वो तकसीम किसको ख्याल रहता है ए बेटी अगर तुम मालिक हो गई हो खजूरों के मालिक तो कोई बात नहीं तुम मालिक हो अगर तुम मालिक नहीं हुई हो तो मेरे मरने के बाद वरासत जारी हो जाएगी तमाम भाई बहनों को देना होगा समझ लो। कहा ए आयशा जिस कपड़े में हम हमको मौत आ रही है उसी में हमको दफन कर देना। क्या अब्बा क्या हम इस लायक नहीं है कि नए कपड़े में आपको दफन कर दें कपड़ में। कहा बेटी नया कपड़ा जिंदों के लिए है मुर्दों के लिए तो पुरानी कपड़ा है जो मेरा कपड़ा है उसी में दफन कर देना मुझे। देखिए अबू बकर सिद्दीक का आखिरी वक्त है अल्लाह ताला हम सब लोग अपने अंदर भी ये शफात पैदा हो और हमारे बच्चों के अंदर क्या अल्लाह बने कुछ नहीं मतलब अल्लाह हम सब लोगों को आखिरत की फिक्र कौन सी दुनिया का निकल गया। کل کی دنیا کا غریبین اور آپ سبھی مسافر ہوں. یہ حدیث ہم لوگ سب بھول رہے ہیں, کہیں سنتے ہیں آپ کہیں نہیں جلدی ہوتی ہے. یہ سب واد و جو ہوتا تھا اس پر ہوتا کل کی دنیا کا غریب اور آپ سبھی. یہ ابو بکر صدیق کا عقیبت بیچے ہمارے پرانے کپڑے میں ہم کو دفن کر دینا ہے, کیونکہ نئے کپڑے زندوں کے لیے زین دیتے ہیں. ابو بکر صدیق خلیفہ راشد اول عائشہ جو کھجور اتنا یاد تھا, جو کھجور ہمیں دیا ہے وہ 25 کلو ٹھیک دیسی ہے, لکھا ہوا تھا وہاں ابو کا آزاد نگر دیا ہے. اگر تم مالک ہو گئی ہو تو خیر, اگر مالک نہیں ہوئی ہو تو مرنے کے بعد سب کا حق متعلق ہو جائے گا, تمہارے بھائی بہنے کا سب کو دینا ہوگا. وراثت کیا کس کو وراثت ہے؟ وراثت تو آتے نہیں مانتا کہ ہم سب بھول گئے ہیں الا ماشاء اللہ آئے پہنچے دو کر دی. ان لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنائی اور اپنے کو بھول گئے. بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں, ایسا نہ بنو, اپنی فکر کرو, جلدی کرو, جلدی کرو. اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے, اس کا گزرنا تیز ہے, اس سے مراد موت ہے. وہ تو آئے گی تیزی سے, آ رہی ہے موت. تم تو نصیحت نہیں چونکہ انہوں نے لکھا ہے. ایک اور بات ہے, خلیفہ ثانی کیا فرما رہے ہیں, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, محاسبہ کرو اپنے نفسوں کا قبل اس کے تم سے محاسبہ کیا جائے. وزن و قبل ان توزن, اپنے انفس کا وزن کرو قبل اس کے وزن کیا جائے. وہ تزین للارض اکبر, اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو. یوم تورزون اللہ کا, جس دن تم پیش کیے جائے گے مجھے کوئی پوشیدہ چیز رہ نہیں جائے گی, سب سامنے آ جائے گی. یہ لوگ بےخوب نہیں تھے, بولتے ہیں ہوشیار, ان للہ عباد الفضلاء طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیس لحی الوطنہ جعلوہا لذت واتخذوا صالح الاعمال فیہا سبحانہ. یہ ہوشیار لوگ تھے, اللہ کے کچھ ہوشیار بن گئے جنہوں نے وہاں بھی فکر کیا. ان للہ عباد الفضلاء, ریاض صالحین میں یہ اشعار ہے, ہم نے ریاض صالحین پڑھی ہے اندر سے. جب یہ شعر آیا کیا کم دوں گا, اس کو نقل کر کے میرے سرانے رکھ دو, ریاض میرا خیال زندگی بھر سرانے رکھا ہوا. ان للہ عباد الفضلاء طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیس لحی الوطنہ جعلوہا لذت واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفر. علامہ نظمی کے, اس کا میں ترجمہ کر رہا تھا, وہاں رحمت آدمی کہا ترجمہ کر ڈالو. وہ خالی محدث نہیں تھے, صوفی بھی تھے, وہ مولانا فرمایا ترجمہ کر ڈالو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر اخیر سے رہنے کی توفیق دے, محمد طریق پہ یہی ہے. حضرت تمہارا اپنا حساب کیے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو, حضرت امن اللہ فرما رہے ہیں, اور اعمال توڑے جانے سے پہلے اپنا معاملہ کر دو. اور عزر اکبر بڑی پیشی, اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنے کو مزین کر لو. ہائی کورٹ میں کھڑا ہونا ہے, اگر اس سے بڑھ گئے جس دن لوگ پیش ہوں گے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی کا پوشیدہ نہ ہوں گے. ویقول خلیفہ الثالث عثمان بن عفان, خلیفہ الثالث حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں, اے ابن اعظم جان لے کہ ملک الموت جو تمہارے ساتھ سے وابستہ کیا ہے برابر تیرے پیچھے لگا ہوا ہے. اگر عثمان رضی اللہ عنہ, یعنی کہ خلافت میں بھی جیسا چھوڑ سا دیا اور زیادہ پیش نظر رکھا, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ الآخرين. مسلم هو أهلك يصبون على الأمر يزول الزرع فاطر السماوات صاحب حکومت تھے سر سارا حکومت کر لیے تو کہا کہ اب یہ رہنے دیا جائے فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخرہ توفنی مسلم مالک المساوات. اے ابن آدم اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا تمہاری طرف سے کوئی نہیں. اور اللہ عزوجل سے ملاقات ہو رہی ہے پر تو اپنے نفس کی حفاظت کر اپنے کو غیر کے حوالے نہ کر یعنی کہ وہ بخش لے گا یا کچھ نہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں اب تمہارے مال کو لے لیں گے جو چاہے کہیں گے تم کو بخشنے یہی بڑی بات ہے تھوڑا بہت وہ بھی نہیں کرتے. نمازیں کھڑا ہوتی ہیں کوئی پورا اولاد نہیں کرتا ہے کروڑپتی ہوتا ہے اس کی نماز کو اولاد کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں پانچ نماز نہیں بھائی چھ نماز ہے بس سجدہ چھ نماز کی قدر ہے میری پڑے گی فوراً اتر کی بھی بس کروڑپتی مرتا ہے اس کے بعد تو کئی حال ہوتا ہم لوگ یہ مسئلے کام نہیں مسئلے کا بھی کام نہیں ہوگا تھوڑا بہت پتوے کا بھی کام ہے. کسی نے دیکھا کہ اشارہ سے کہا اور ہاں کہ اچھا بیتے کے دن ہم رہے گا پانچ روٹی دس کلو میں ختم ہو جائے گا اور جب دیکھا کہ گیارہ کلو لینا پڑے گا بس وہی دے کوئی نہیں کوئی نہیں یہ پھر مرو مینا پھر وہ ام ہی وہ ابھی وہ شاہر متی وہ بنی لیکن دن رہے مین ہوں یا میری ساری لوگوں نے وجوہ یوم مسرت واحد مستبشرة وجوہ یوم غبرت التقوى قد علم اولئک هم الکفرة الفجرة. اے ابن آدم اگر تو نے اپنے نفس سے اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے اور اللہ سے ملاقات تو ہونی ہے بس تو اپنے نفس کی حفاظت کر اور اس کو غیر کے حوالے کر اپنی کچھ نہیں کرے گا تمہارا مرنے کے بعد تم کو یاد نہیں کرے گا کتنی عمدہ نصیحت ہے غیر کے بھرے ہو کر بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا بہترین امید کے اپنے ہی اعمال ہیں جو اسے ملے گی. چوتھے خلیفہ حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں اے لوگوں تم پر مجھ سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کے اعتبار تم سے مجھے زیادہ طول عمل حضرت علی فرما رہے ہیں بڑی بڑی امیدیں اور خواہشات کے اعتبار سامنے طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے. سنو اپنا پشت پھیر کر دنیا جا رہی ہے دنیا مدبرت آخرت اور مقبلت دنیا پیچھے کے جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. دنیا تو جا رہی ہے اس کے کیا چکر بڑے ہو آخرت جو آ رہی ہے اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. دنیا پشت پھیر کر چل چکی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں پر تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کوئی فائدہ نہیں. اسی کہ آج عمل کا موقع ہے حساب نہیں اور کل حساب ہوگا عمل کا موقع ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا محاسبہ ہے سب سے پہلے خلفاء راشدین کے پاس پہ کچھ نقل کیا بہت عمدہ انتخاب ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کا تو شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے مجھ سے ایسی کتاب کا ترجمہ کرا دیا اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ شریک ہے کافی ہے لوگ لوگ الفاظ میں جو برکت ہے اگر جو اردو والا ہے عربی والا تو اور زوردار ہے کئی عالمی نے بھی تجربہ کیا ہے جن نے بولے شیر احمد نے نقل کیا بسری انہوں نے بھی سب نے مل کر میں سب کو دکھلاتا رہتا بھائی میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا آپ دیکھ لیجیے تاکہ سلیج بھی تجربہ سلی سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات نبویہ پر یا کہیے شیخ کے تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. سب عمل کا دور ہے. اللہ تعالیٰ اللہ صحیح کی برکت سے اعمال صالحہ کی توفیق دے, ایسے اعمال کو جو اس کو اللہ پسند کرتا ہو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ 100 وقت لگو بعد میں کرو, بہت ہم کو بھیجتے تھے یہ دیوت کو, دیکھو کیا کو لوگ کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے ٹھیک ہے, لگو بات سیاسی بات نہیں کر رہا ہے, خیر کام نہیں. فرماتے تھے 100 مگر لگو بات میں کرو, سو جاؤ, سونے سے گناہ کوئی نہیں ہوگا, اللہ و آج سے گناہ ہوگا. بہت میں حسن اسلام مرے در کو مارا ہے, حسن اسلام سے لایانی باتوں کو کر جاتے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, دعا کی اللہ تعالیٰ عافیت دے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرة. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرة. اللہم انی اسألک العافیہ والدوام العافیہ والشکر العافیہ. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرة. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. ہم کو جہاں جو بھی مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ اس رمضان کی قدر, رمضان کے مہینے کی قدر کی توفیق دے. اور اس کے حقوق کیا کوئی ادا کر سکتا ہے, لیکن حقوق کی ادائیگی کی فکر پیدا فرما دے, عملی طور سے بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنی بسا اپنے روح سے ہم سب لوگوں کو قیامت کے مشرف فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رضا خوشنودی مقام جنت, یا اللہ ان سب چیزوں سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے, اشرف فراز فرمائے, وقت کے قدر کی توفیق محمد فرمائے. اللہ تعالیٰ وقت کے قدر کی توفیق لمحہ لمحہ اپنے ذکر میں اپنے فکر میں گزارنے کی توفیق محمد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد يا سيد العليم صلى الله عليه وسلم.